अग्निहोत्र परायण विद्वान न्यायवेत्ता वेद में शिक्षा कल्प व्याकरण निरुक्त छंद तथा ज्योतिष इन छह अंगों को जानने वाला वेद के मंत्र भाग एवं ब्राह्मण भाग को जानने वाला तथा धर्मशास्त्र को पढ़ने वाला ऋषियों के व्रतों का पालन करने वाला ऋषिक 12 वर्षों तक चलने वाले व्रत यज्ञ सत्र का करने वाला ब्रह्म विवाह द्वारा उत्पन्न संतान गर्भाधानादि संस्कार से शुद्ध और सहस्त्रों शिष्यों को विद्या दान करने वाला ब्राह्मण पंतिपावन होता है। चंद्रायण व्रत करने वाला सत्यवादी पुराण जानने वाला गुरु देवता और अग्नि की पूजा में आसक्त ज्ञान परायण आसक्ति आदि से सर्वथा मुक्त धीर ब्रह्मज्ञानी महादेव की पूजा में निरत रहने वाला तथा वैष्णव श्रेष्ठ द्विज पंक्ति पावन होता है। नित्य अहिंसा व्रत परायण अप्रतिग्रही यज्ञ करने वाले तथा दान देने वाले ब्राह्मण को पंक्ति पावन कहा जाना चाहिए। क्षत्रिय स्वस्थ महायज्ञ पारायण गायत्री जप करने में निरत ब्राह्मण युवक सामर्थ्य संपन्न पंक्ति पावन होते हैं। कुलीन ज्ञानवान शीलवान तपस्वी तथा अग्नि का चयन करने वाले स्नातक ब्राह्मणों को पंक्ति पावन जानना चाहिए। माता पिता के हित में लगे हुए प्रातः स्नान करने वाले अध्यात्मवेत्ता मुनि एवं दांत ब्राह्मणों को पंक्ति पावन समझना चाहिए। ज्ञाननिष्ठ महायोगी वेदांत के अर्थ का विशेष चिंतन करने वाले श्रद्धा संपन्न तथा श्रद्धा निरत ब्राह्मण पंक्ति पावन होते हैं। वेद विद्या में निरत सदा ब्रह्मचर्य परायण अथर्व वेद का अध्ययन करने वाला मुमुक्षु स्नातक ब्राह्मण पंक्ति पावन होता है। असमान प्रवर असमान गोत्र में संबंध करने वाला और असंबंधी निषिद्ध संबंध रहित ब्राह्मण को पंक्ति पावन समझना चाहिए। सर्वप्रथम तत्व ज्ञान में निरत सन्नत चित्त योगी को भोजन कराना चाहिए। अभाव होने पर अर्थात ऐसा ब्राह्मण न मिलने पर इंद्रिय जयी नैष्ठिक ब्रह्मचारी जो ब्रह्मचर्य व्रत स्वीकार कर यावत जीवन गुरुकुल में ही निवास करता है को और ऐसे ब्राह्मण के अभाव में उपकुवाणक जो ब्रह्मचर्य व्रत पूर्ण कर गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने वाला है ऐसे ब्रह्मचारी ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए। उसका भी अभाव होने पर आसक्ति रहित मुमुक्षु गृहस्थ ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए। इन सभी के अभाव होने पर साधक ब्राह्मण गृहस्थ को भोजन कराना चाहिए। प्रकृति के गुण और तत्व को जानने वाला तत्ववेत्ता यति संयत चित्त ब्राह्मण जिस व्यक्ति का भोजन करता है उसे सहस्त्रों वेदज्ञ को भोजन कराने की अपेक्षा भी सहस्त्र गुना अधिक फल मिलता है। इसलिए ईश्वर ज्ञान में तत्पर श्रेष्ठ योगी को देव कार्य एवं पितृ कार्य में प्रयत्न पूर्वक भोजन कराना चाहिए। इनकी प्राप्ति न होने पर दूसरे ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। हव्य और कव्य प्रदान करने में यह प्रथम कल्प है। इसके अभाव में सज्जनों वेद शास्त्र निष्ठों द्वारा सदा अनुष्ठित इस अनुकल्प को जानना चाहिए। माता मह नाना मातुल मामा भांजा ससुर गुरु दुहिता पुत्र नाती बिटपति जामाता बंधु मौसी बुआ एवं मामी आदि के पुत्र ऋत्विक तथा यज्ञ कराने वाले ब्राह्मण को भोजन कराया जाए। श्राद्ध में मित्र को भोजन नहीं कराना चाहिए। इनका संरक्षण संग्रह धन के आदान प्रदान द्वारा करना चाहिए। यदि श्राद्ध में मित्र को भोजन कराकर दक्षिणा दी जाए तो ऐसी दक्षिणा पैसाची होती है। यह परलोक में कोई फल नहीं देती। किसी विशेष स्थिति या उपयुक्त कल्प अनुकल्प के अभाव में श्राद्ध में भले ही मित्र का यथोचित सत्कार करें किंतु अभिरूप विद्वान मनोज्ञ पात्र होने पर भी शत्रु का सत्कार नहीं करना चाहिए क्योंकि द्वेष रखने वालों के द्वारा भुक्त हवि परलोक में निष्फल होती है। वेदादि का अध्ययन न करने वाला ब्राह्मण तृण में लगी अग्नि के समान शांत निस्तेज हो जाता है। उसे हव्य यथा संभव देव पितृ कार्य में भोजन के लिए निमंत्रण नहीं देना चाहिए, क्योंकि भस्म में हवन नहीं किया जाता। जिस प्रकार ऊसर भूमि में बीज बोने वाला कुछ फल नहीं प्राप्त करता, उसी प्रकार वेद न जानने वाले को हवि देने से दाता को कोई फल नहीं मिलता। मंत्र को न जानने वाला वह ब्राह्मण देव और पितृ कार्य में जितने पिंडों ग्रासों को ग्रहण करता है, मृत्यु के अनंतर वह उतने ही स्थूल और प्रज्वलित लोहे के पिंडों ग्रासों का भक्षण करता है। हे द्विजों, विद्या संपन्न तथा उत्तम कुल में उत्पन्न होने पर भी आचारहीन नीच मनुष्य दैव और पितृ कार्य में जो हव्य आदि ग्रहण करते हैं, वह हव्यादि आसुरी हो जाता है। जिसकी तीन पीढ़ी तक वेद और यज्ञ आदि का उच्छेद हो जाता है, वह दुर्ब्राह्मण होता है। वह श्राद्ध आदि में कभी भी पूजा के योग्य नहीं होता। शूद्र का नौकर, राजा से वेतन लेने वाला, पतित अधार्मिक, गांव में पुरोहित, वध तथा बंधन द्वारा जीविका चलाने वाले, ये छह ब्रह्मबंध होते हैं। मनु ने जीविका के लिए नौकरी करने वाले को पतित बतलाया है। ये सभी एवं वेद का विक्रय करने वाले ब्राह्मण श्राद्ध आदि कार्यों में निंदित हैं। जो वेद का विक्रय करने वाले हीन अथवा उच्च वर्ण की स्त्री से उत्पन्न तथा असमान वर्णों का पौरोहित्य करने वाले हैं, वे पतित कहे गए हैं। जो असंस्कृतों संस्कार रहितों के अध्यापक हैं, वेतन के लिए अध्यापन तथा वेदाध्ययन करने वाले हैं, वे पतित कहे गए हैं। वृद्ध श्रावक अर्थात बौद्ध, निर्ग्रंथ अर्थात जैन, पांचरात्र के ज्ञाता, कापालिक, पाशुपत, संप्रदाय विशेष के और उसी प्रकार के पाखंडी, तमोगुणी, दुरात्मा व्यक्ति, ये जिसके हविष्यान्न का भक्षण करते हैं, उसका किया श्राद्ध न तो लोक में फल देने वाला होता है और न परलोक में। जो द्विज ब्राह्मण यथा विधि आश्रम को स्वीकार करने वाला नहीं है अथवा नाम मात्र के लिए किसी आश्रम का आश्रय लिए हैं, वे मिथ्याश्रमी कहे गए हैं। उन्हें पंक्ति दूषक समझना चाहिए। विकार युक्त चर्म एवं नख वालों, कुष्ठ रोगी, श्वेत कुष्ठ रोगी, स्वभावतः काले दांत वाला, वृद्ध लिंग वाला, चोर, नपुंसक, नास्तिक, मद्य पीने वाला, शूद्रा स्त्री में आसक्त, विरहा, वह अग्निहोत्री जिसका अग्निहोत्र नष्ट हो गया है, विधवा स्त्री से विवाह करने वाला, घर को जलाने वाला, कुंड, पति के जीवित रहते अन्य पुरुष से उत्पन्न संतान का भोजन करने वाला तथा सोमलता का विक्रय करने वाला, इस प्रकार के ब्राह्मण श्राद्धादि में त्याज्य हैं। परिवेत्ता अर्थात बड़े भाई की विवाहित अथवा अनग्निक रहते हुए विवाह तथा अग्नि स्वीकार करने वाला छोटा भाई, हिंसा करने वाला, परिवित्ति छोटे भाई के विवाहित होने से पहले अविवाहित रहने वाला बड़ा भाई, निराकृति अर्थात पंच महायज्ञों का अनुष्ठान न करने वाला, पौनर्भव दूसरे पति से उत्पन्न पुत्र, ब्याज लेने वाला तथा नक्षत्र दर्शक, ज्योतिष से जीविका चलाने वाले का श्राद्धादि में परित्याग करना चाहिए। गाने बजाने में निरत, रोगी, काना, हीन अंगों वाला, अधिक अंगों वाला, अवकीर्णी, स्त्री से संपर्क कर ब्रह्मचर्य व्रत नष्ट करने वाला, कन्या को दूषित करने वाला, कुंड, पति के जीवित रहते पर पुरुष से उत्पन्न संतान, गोलक, पति की मृत्यु के बाद उपपति से उत्पन्न संतान, अभिशस्त, मिथ्या पवाद ग्रस्त, देवल, मंदिर आदि से आजीविका प्राप्त करने वाले, पुजारी आदि, मित्रद्रोही, चुगली करने वाला और नित्य भार्या के वशीभूत रहने वाला, ये श्राद्धादि में त्याज्य हैं। माता पिता गुरु तथा पत्नी का त्याग करने वाला, सगोत्र भाई बंधु में भेद बुद्धि पैदा करने वाला, शौच भ्रष्ट, शौचाचारहीन, शस्त्रजीवी, संतानहीन, झूठी गवाही देने वाला, याचक, रंग द्वारा जीविकोपार्जन करने वाला, चित्रकार, नाट्यकार, समुद्र की यात्रा करने वाला, कृतघ्न और प्रतिज्ञा भंग करने वाला, देव निंदा परायण, वेद निंदा में निरत तथा द्विज की निंदा करने वाला, ये सभी श्राद्धादि कर्मों में त्याज्य हैं। कृतघ्न चुगली करने वाला क्रूर नास्तिक वेद की निंदा करने वाला मित्रद्रोही तथा इंद्रजालिक मायावी दांभिक ये विशेष रूप से पंक्ति दूषक हैं।